के बृहदारण्यक परिषद चतुर्थ अध्याय प्रथम ब्राह्मण के चतुर्थ मंत्र के ऊपर विचार कर रहा है। मंत्र हो गया था, भाष्य है उसकी। यदेव ते कश्चित वर्ग इति संक्षेप में बोलने जा रहा है। यदेव कश्चित इत्यादि पूर्व में कई बार हो चुके हैं, भाष्यकार संक्षेप में बोलते हैं। यदेव ते कश्चित अब्रवीत तछवा इत्यादि कहा है। और हाँ, मेरे को कहा किसने कहा, बर्कु नाम के आचार्य ने कहा, जो कृष्ण का संतान है, वार्ष्ण है, ऐसा उत्तर दिया है। बर्कु रीति नाम था, नाम से बर्कु है उनका नाम, ऋषि का नाम। और वृष्ट से अपत्यम वार्ष्ण, वृष्ण का संतान को वार्ष्ण कहा गया। यदि वृष्ट शब्द अदंत है अतः यह लगना चाहिए, किंतु ऋषन तक पूर्व विष्णु दस्य ऋषिवाचक शब्द है, इसलिए अप्रत्यय हुआ है वार्ष्ण। क्या कहा, तो कहा चक्षुरोय ब्रह्म ये कहा, चक्षुरोय ब्रह्म ऐसा कहा, चक्षु को ही ब्रह्म कहा उन्होंने। चक्षु माने चक्षु के अधिष्ठात्री देवता आदित्य को ब्रह्म कहा, बात तो यही है। चक्षुरोय ब्रह्म माने इति आदित्यो देवता, आदित्य देवता है चक्षु शब्द का अर्थ है। आदित्यो देवता चक्षुषी, आदित्य देवता चक्षु में है, चक्षु के अनुग्रह रूप से रहते हैं। यदि आदित्य अपना अंश निकाल दे तो अंधा हो जाएगा व्यक्ति, काम नहीं कर सकते। चक्षु अनुग्राहक देवता है। और उपनिषद सत्यम, और उसका गोपनीय नाम क्या है उपनिषद क्या, सत्य नाम है। चक्षु में जो आदित्य अनुग्राहक आदित्य, उसका नाम, वो ब्रह्म का नाम सत्य नाम। इस रूप से उपासन चिंतन करना चाहिए। कहा एक और दो की टुकड़ों में कहा, चक्षु अधिकरण तद अधिष्ठात्र देवता आदित्य। चक्षु अधिकरण में, चक्षु जिसका अधिकरण है, आधार है, तद अधिष्ठात्री देवता, उसके जो अधिष्ठात्री देवता है चक्षु के, वो आदित्य है। दोनों कहा आदित्य ब्रह्मण सत्यमिति उपनिषद, आदित्य जो ब्रह्म है उसके सत्य नामक उपनिषद है, ये बता दूंगा। भाष्य में कहते हैं यस्मात् श्रोत्रेण श्रुतम अनृतम अभिजात, सत्य क्यों कहते हैं उस आदित्य को, आदित्य ब्रह्म को सत्य कहा, क्यों कहा, तो कहते हैं जिससे कि देखो हेतु देते हैं, श्रोत्रेण श्रुतम अनृतम अभिजात, कान से सुना हुआ कभी सत्य होता है कभी झूठ भी होता है, अनृतम अभिशाप मिथ्या भी होता है, मिथ्या भी होता है कान से सुना हुआ। न तो चक्षुषा दृष्टम, आंख से देखते हुए कोई झूठा नहीं होता, इसलिए उसका नाम सत्य है। श्रोत्र से जो सुना हुआ विषय होता है झूठा भी होता है, क्यों, किसी ने झूठ बोल दिया तो हमें झूठा ही सुन लिया, झूठ भी हो सकता है। किंतु न तो चक्षुषा दृष्टम अनृतम भवती, लगाना आंख से देखा हुआ वस्तु जो होगा चक्षु से देखा हुआ अमृत नहीं होता, मिथ्या नहीं होता, सत्य होता, इसलिए उसका नाम सत्य है। ठीक है, तीन नंबर टिप्पण का अमृतम स्याद इति अनुसंधान, माने न तो चक्षुषा दृष्टम अंतरम स्याद, आंख से देखा हुआ अमृत नहीं होता, मिथ्या नहीं होता। तस्माद् वै सम्राट पश्यंतम आहु, इसलिए हे सम्राट हे राजन, जो देखने वाले व्यक्ति है तो उनको कहते हैं, जिसने देखा हो कोई घटना देखी हो उसको लोग आहुर लोगा लोग कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, अद्राक्षिस तो, क्या तुमने देखा, ऐसा कहते हैं। जो देखने वाला व्यक्ति है किसी घटना को देखा है तो उसको लोग पूछते हैं, क्या तुमने देखा, अद्राक्षिस तो, तुमने देखा, हस्तिरम हाथी को देखा तुमने, हाथी गया तुमने देखा उधर, ऐसा पूछते हैं। तो इति सचेत अद्राक्षम मिथ्या है, यदि वो बोलता है मैंने देखा बोलता है, सब मैंने उद्देश्य पूछा गया था, वो व्यक्ति बोलता हो हम अद्राक्षम मैंने देखा ऐसा बोलता है, तब सत्यम है, फिर लोग उसको सत्य मानते हैं, मैंने देखा कहते हैं तो सत्य मानते हैं, भवती सत्यम भवती का यस्तु अन्यो ब्रुयात अहम असर्वसम्मति, कोई बोलता है यहां हाथी गया उधर से मैंने सुना है ऐसा बोलता है, उसमें विश्वास नहीं होता, जो मिथ्या भी हो सकता है। एक नंबर का दृष्टि भिन्न, अन्य माने दृष्टा से भिन्न हो गया, जो श्रोता होगा हाथी के विषय में सुना होगा तो वो मिथ्या भी हो सकता है, वो सत्य नहीं होता। तद व्यभिचारित, वो जो व्यभिचार करता है, जो हाथी को मैंने गया सुना बोलता है ना, जो उसको व्यभिचार कर, कभी हाथी गया नहीं ऐसा हो जाता है, व्यभिचार करता है, किंतु देखे हुए व्यभिचार नहीं होता, सत्य होता है। इसलिए चक्षुनिष्ठ जो ब्रह्म है आदित्य ब्रह्म, उसके सत्य शब्द से उपासना करनी चाहिए। कहा यह तो चक्षुषा दृष्टम, जो चक्षु से देखा है आंख से देखा है, तद अव्यभिचारित तत्वाद अव्यभिचारित्वाद व्यभिचार नहीं करता वो, जो देखा तो सत्य होता है वो, अव्यभिचारित्वाद सत्य में भोगती वह सत्य ही होता है ये कहा। ठीक होगी कुछ चक्षुर ब्रह्मणा सत्यतम साधित, जो चक्षु में जो आदित्य ब्रह्म है, चक्षु माने चक्षु निष्ठ आदित्य है वो ब्रह्म में सत्य तो सिद्धि करते हैं। यस्मात श्रोत्रेण श्रुतम अद्यतम विषय देखा, आज कान से सुना हुआ तो झूठ भी हो सकता मिथ्या भी हो सकता है। उक्तम में वो उपपाद इसी में सिद्ध करते हैं। क्या कहा था उक्त क्या चार में कहा, दृष्ट से सत्यत्व एवं, जो देखा हुआ सत्य होता है उसके सिद्ध करते हैं। यस्तु इत्यादि आया है, यस्तु अन्यो बुरियाद अहम अश्रवसम इति तद व्यभिचार, जो कोई बोलता हो मैंने सुना है तो उसमें व्यभिचार कर जाता है, मैंने हमेशा व्यभिचार नहीं करता, कभी कभी व्यभिचार कर जाता है, झूठ भी होता है किंतु आंख से देखा हुआ झूठ नहीं होता। एक बार आगे तो मंत्र है, यदेव ते कश्चित अब्रवीत तत्वेति अब्रवीन्मे गर्दवी पिपीतो भारद्वाज श्रोत्र वै ब्रह्मेति यथा मातृमान पितृमान आचार्यवान ब्रूयात तथा तद भारद्वाजो अब्रवीत श्रोत्र वै ब्रह्मेति अश्रुणमुतो हि किं स्यादिति अब्रवीत्तूते तस्यायतनं प्रतिष्ठाम् नमे अब्रवीति एक तत्सम्राटिति सवैरो ब्रूहि याज्ञवल्क्य श्रोत्रमेव आयतनम् आकाश प्रतिष्ठा अनंत इति एनदुपासीत का अनंतता याज्ञवल्क्य दिशा सम्राटिति होवाच तस्माद् सम्राट अपि याम काम च दिशां गच्छति नैवास्यान्तं गच्छति अनन्तता हि दिशो दिशो वै सम्राट श्रोत्रम् श्रोत्रम् वै सम्राट परमं ब्रह्म नैवं श्रोत्रम् जहाति सर्वाण्येदं भूतानि अविरक्षन्ति देवो भूत्वा देवानप्येति एवं विद्वान् एतदुपास्ते अस्ति दशवं सहस्रं ददामीति उवाच जनको वैदेह सहोवाच यज्ञवल्क्यः पिता मे अमन्यतः नानु शिष्य हरेतेति यदेव ते कश्चित् अब्रवीत् तच्छृणवामेति अब्रवीन् मे गर्दभि पिपीतो भारद्वाज श्रोत्रम् वै ब्रह्मेति यथा मातृमान् पितृमान् आचार्यवान् ब्रूयात् तथा तद् भारद्वाजो अब्रवीत् श्रोत्रम् वै ब्रह्मेति अश्रुणतो हि किं स्यादिति अब्रवीत् ते तस्यायतनं प्रतिष्ठाम् नवे अब्रवीदिति एकपादवाय तत्सम्राडिति सवैरो ब्रूहि याज्ञवल्क्य श्रोत्रमेव आयतनम् आकाश प्रतिष्ठा अनंत इति एनदुपासीत का अनंतता याज्ञवल्क्य दिशैव सम्राडिति होवाच तस्माद् वै सम्राट् अपि यां तां च दिशां गच्छति नैवास्यान्तं गच्छति अनन्तता हि दिशो दिशो वै सम्राट् श्रोत्रम् श्रोत्रं वै सम्राट् परमं ब्रह्म नैनं श्रोत्रं जहाति सर्वाणि एनं भूतानि अभिरक्षन्ति देवो भूत्वा देवानप्येति एवं विद्वान् एतदुपास्ते हस्तिरसवं सहस्रं ददामीति उवाच जनको वैदेह सहोवाच याज्ञवल्क्यः पितामहमन्यतः नानम शिष्य रे ते थी। याज्ञवल्क्य जी ने कहा यदेव ते कश्चित अब्रवृत ते तुभ्यम, तुम्हारे लिए किसी आचार्य ने कहा हो कुछ तो बताओ, तत्क्षण मामे थे, हम सुनना चाहते हैं उसको, तुम्हारे लिए कुछ कहा हो। जनक को कह रहे क्यों, अनेक आचार्य से भी हो आप, कुछ आचार्य कोई आचार्य ने आपको कुछ कहा हो इस विषय में तो हम सुनना चाहते हैं। जनक जी कहते हैं अब्रवृत में गर्दभी पिपितो भारद्वाज, एक गर्दभी विपित नाम के आचार्य थे जिनका नाम था गर्दभी विपित, ऐसा नाम था, और भारद्वाज के संतान होने से भारद्वाज कहा गया। भारद्वाज कोई अण प्रत्यय लगा है ऋषंत को पूर्व दृष्टि से, तो गर्दभी विपित नाम है और भारद्वाज के संतान, उन्होंने कहा श्रोत्रम भाई ब्रह्मेति का, श्रोत्र ही ब्रह्म है ऐसा कहा। श्रोत्र माने श्रोत्र के अधिष्ठात्मक देवता दिक, दिक देवता होते हैं श्रोत्र के, ब्रह्म देवता ब्रह्मेति ब्रह्म कहा। तो अनुमोदन करते हैं या केवल यथा मातृमान पितृमान आचार्यमान गुरुया, जैसे माता वाला हो पिता वाला हो गुरु वाला हो, माने तीनों संस्कार जिसको मिला हो वह जिस प्रकार बोलता है, झूठ नहीं बोल सकता वो व्यक्ति, सत्य बोलता है, इसी प्रकार तथा तद भारद्वाज अवृद्ध, उसी प्रकार ये भारद्वाज ने ऐसे कहा, ठीक है श्रोत्रम ब्रह्म ठीक कहा, दिग देवता ब्रह्म है, श्रोत्रम वही ब्रह्म ही थी उसने जो बोला, श्रोत्रम वही ब्रह्म जो कहा ठीक कहा। अश्रुण तो ही किम से, जो बहरा आदमी होता है सुनता नहीं है, उसे ना स्वकार्य सिद्ध होगा ना परकार्य सिद्ध होगा, लोकोपकार कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी कर नहीं सकता होगा व्यक्ति, बहरा जो होगा बधिर होगा, अश्रुण तो ही किम से, जो सुनता नहीं उसे क्या होगा, कुछ कार्य नहीं हो सकता, इसलिए श्रोत्र ब्रह्म है अब्रवित ऐसा कहा। किंतु अब्रवित तस्य आयतन प्रश्न क्या, यह भी कहा उन्होंने भारद्वाज ने भी बताया कि आयतन और प्रतिष्ठा को भी बताया, उसका शरीर और तीनों कालों में जो प्रतिष्ठा है जिसमें रहता वो भी बताया क्या, न मैं अब्रवित जनक ने कहा वो तो नहीं बताया, मैं न अब्रवित मेरे लिए वो तो नहीं बताया। तब तो कहते एक पाद वा एक तत् सम्राट, कहा यह ब्रह्म तो एक पाद वाला है, माने चार चार ईश्वरों में एक हिस्सा है, चतुर्थांश है वो बात इति, ऐसा याज्ञ बल ने कहा। जनती कहते सवई नो ब्रूही भाई, मानो वह आप ही उसको बताएं, बाकी जो शेष बचे आप बताएं। तो याज्ञ बल के कहते हैं श्रोत्रम एवं आयतनम, श्रोत्र इंद्रिय उसके आयतन है, जो दिग देवता है ना श्रोत्रम भाई ब्रह्म का होता है, श्रोत्र माने श्रोत्र की अधिष्ठात्री देवता दिशा, उसके आयतन स्रोत्र है, सभी आकाश प्रतिष्ठा सभी पर्याय प्रतिष्ठा तो आकाश ही अव्याकृत आकाश है, मान अंतर्यामी ईश्वर जिसको बोलते हैं, ये प्रतिष्ठा तीनों कालों में व्यभिचार में होता, तीनों कालों में रहने वाला प्रतिष्ठा वही है, इसको उत्पत्ति स्थिति लय हमेशा वही रहना है, कहां ईश्वर में रहना है, इसलिए ईश्वरी प्रतिष्ठा है। अनंत इति एनत उपासित, और इस श्रोत्र के जो अधिष्ठात्री देवता दिग देवता है ब्रह्म रूप से है, तो उसकी किस रूप से अनंतता नाम से उपासना करनी चाहिए, उसका नाम है अनंतता, क्योंकि दिशाओं का अंत नहीं होता, दिशाओं का अंत नहीं, जितना जाए आगे दिशा ही दिशा कई अंत होता ही, अनंतता नाम से अनंत नाम से उपासना करे, यह तद ब्रह्म अनंत इति उपासित, अनंत नाम से उपासना करे इस ब्रह्म, किस ब्रह्म है श्रोत्र ब्रह्म, दिग दिशारूप ब्रह्म है, श्रोत्र के अधिष्ठात्री दिशा देव उपासना ऐसा करे का अनंतता। याज्ञ बल्कि फिर जनक जी पूछा वो अनंतता क्या है, इसमें कौन है अनंतता, क्या है, क्या चीज है अनंतता, पूछा तो कहे भिन्न है कि अभिन्न है, तो कहे दिशा एव सम्राट के बाद दिशा ही है अनंतता, दिशाओं में अनंतता है, ये उत्तर दिया कि कभी अंत नहीं होता, जिस दिशा को लेकर जाए चलते रहो कभी अंत होने वाला नहीं, तस्मात ही सम्राट है सम्राट, इसी कारण से तो याम काम अपनी दिशाओं गच्छति, जिस किसी दिशा को लेकर चलेगा व्यक्ति, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जिधर भी दिशाओं के परिधि को जानना चाहता हो नहीं जान सकता, अनंत अनंत है ये कहते हैं। तस्मात यह सम्राट प्रसिद्ध है याम काम अपि, जो अपि को बाद में लगाना, याम काम अपनी दिशा दिशा गच्छति, जिस किसी दिशा को पकड़ के चलता हो मैं इस दिशा का अंत तक पहुंचूंगा करके, नैवास्य अंतम गच्छति, इस दिशा के अश्या दिशा अंतम न गच्छति, दिशा के अंत तक नहीं जा सकता, अंत होता ही नहीं उसको, इसलिए अनंत है। अनंतता ही दिशा, क्यों क्यों नहीं जा सकता दिशा के अंत में, अनंतता है दिशा, अनंतत्व धर्म है, क्या धर्म है, धर्म है दिशा। दिशा दिशो भाई सम्राट स्रोत्रम कहते, दिशा क्या है कहते हैं ये सम्राट स्रोत्र है, स्रोत्र है, स्रोत्रम भाई सम्राट परम ब्रह्म, ये जो स्रोत्र है यही परम ब्रह्म, यही है। नैनम स्रोत्रम जहाती, ऐसे परम ब्रह्म की उपासना करता हो, मान दिशा रूप से उपासना करता हो, अनंतता रूप से उपासना करता हो, इसको कभी बहरा नहीं होगा वो स्रोतम न जहाती, मान स्रोत्र इंद्रिय कभी इसको छोड़ती नहीं, बहरा नहीं होगा। सर्वाणी एनम भूतानी अभिरक्षन्ते, सर्वाणी भूतानी एनम ये उपासकम, एनम उपासकम इस उपासक को सबके सब उपहार चढ़ाते हैं, यही है उपहार देते हैं, यही है। देवो भूत्वा देवान अप्येति, देवता उपासना काल में देव भाव में होगा तो कालांतर में देव होगा मृत्यु के बाद भी, यदि उपासना काल में देवता भाव में नहीं गया है, देवता मन मन भाव देवता भाव नहीं है, तो आगे भी देवता नहीं बन सकाएगा। देवो भूतवान देवान अप्येति, देवता बनकर ही देवताओं को प्राप्त करता है, जीते जी देवता बना हुआ भावना नहीं, मृत्यु के बाद देवता बने देव शरीर होगा, यही कहना है। या एवं विद्वान एतत उपासते, जो कोई भी उपासक इस प्रकार के माने श्रोत्र ब्रह्म की उपासना करता है, हस्ति ऋषभम सहस्त्रम ददामी, इसके उऋण होने के लिए उन्होंने कहा उपदेश के दक्षिणा के लिए जनक ने कहा, जिसमें ऋषभ के समान माने हाथी के समान बैल हो ऐसा 1000 गाय मैं आपको देता हूं, दक्षिणा ने कहा। तो कहते हैं जनको भाई देव जनक विदेह जैने जनक ने कहा, सहोबाज याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, उन्होंने कहा पिता में अमान्यता, मेरे पिता की मान्यता थी है न अनन्य शिष्य हरेता, शिष्य को उपदेश किए बिना, पूर्ण उपदेश किए बिना उसका धन नहीं लेना चाहिए, पूर्ण उपदेश जब तक आत्मा का उपदेश नहीं होगा, आत्मज्ञान प्राप्त नहीं करेगा, तब तो उपदेश की पूर्णता नहीं होती है, यही है। उपदेश तो दिया है पूर्व में, उपदेश हो चुका है किंतु इतने काम नहीं चलेगा, अभी आत्मज्ञ नहीं है जनक, अभी अनात्मज्ञ है, शरीर में आत्मदृष्टि वाला है, ऐसा नहीं या केवल ये बोलते रहे, ये कहा भाष्य में कहते यदे पते, ये तो पूर्वज ऐसा ही है, प्रतीक दे दिए केवल, गर्दभी विपीत इति नामतः, वो ऋषि का नाम गर्दभी विपीत है, नाम से गर्दभी विपीत है वो ऋषि, और भारद्वाज वो गोत्र था, गोत्र से भारद्वाज है वो, भारद्वाज के संतान होने से उनको भारद्वाज कहा गया। श्रोत्रमय ब्रह्मेति, तो उन्होंने क्या कहा जनक को, कहा श्रोत्रमय ब्रह्मेति, श्रोत्र ब्रह्म कहा माने श्रोत्रे दिग देवता अनंत, श्रोत्र में श्रोत्र ब्रह्म माने श्रोत्र में रहने वाले दिग देवता, यही ब्रह्म अधिष्ठात्र देवता दिशा है, वही अनंत, इति अनंत इति एनत उपासित, इस ब्रह्म की उपासना एनत माने इस ब्रह्म की उपासना किस रूप से करना, अनंत नाम से उपासना करनी चाहिए। एक नंबर दो नंबर की पढ़े, स्रोत्राधिकरण तद अभिमानिनी दिग देवता स्रोत्र उच्चते, स्रोत्र रूप जो अधिकरण है आधार है इसमें, तद अभिमानी मैं स्रोत्र हूं कहने वाले जो दिशा रूप देवता है, स्रोत्र में अभिमान करने वाले देवता वही है दिग देवता, स्रोत्र शब्द कहा गया वही है, कहा स्रोत्र दिग देवता अनंत इति अनुपास का अनंत प्रस्ताव, स्रोत्र से स्रोत्र में क्या अनंतता है, अनंत नाम से उपासना करना स्रोत्र ब्रह्म की, स्रोत्र में अनंतता क्या है, ये प्रश्न आया का अनंतता, एकदम का पूर्व भेदा भेदाभिप्राय प्रश्न माने वो दिग देवता से भिन्न है कि अभिन्न है अनंतत्व, स्रोत्र ब्रह्म से भिन्न है कि अभिन्न है अनंतता, ये प्रश्न है। तो कहते हैं दिशा एव स्रोत्र से अनंतम, ये कहते हैं दिशा ही स्रोत्र का अनंत क्या है, दिशा ही है, अभेद है, भेद नहीं है, अनंत और दिशा में भेद नहीं है, तस्मात इसी कारण से कि उसी यस्मात दिशा एव स्रोत से अनंतम तस्मात, इसलिए भाई सम्राट हे राजन प्राचीन उदिचिम बा याम कांचित दिशम गच्छति, चाहे पूर्व दिशा में कोई जाता हो चाहे उत्तर दिशा में जाता हो, किसी दिशा को लेकर के अंत करने के विचार से जाता हो, दिशा की सीमा तक पहुंचूंगा ऐसे विचार से जाता हो, जहां दिशा समाप्त तो हो जाती हो, गच्छति नैवास्य अंतम गच्छति, अश्या माने दिशा अंतम न गच्छति, ये दिशा में बांधव प्राप्त नहीं कर सकता कश्चित अभी, कोई भी हो कितने भी बुद्धिमान हो, मैं ये दिशा का अंत करूंगा अरे अवधि तक पहुंचूंगा सोच के चलता हो किंतु नहीं जा सकता। अतो अनंतता ही दिशा, इससे सिद्ध होता है कि दिशा जो है ना अनंत अनंतता है दिशा में, दिशा अनंत है उसमें अनंतता है दिशा। दिशो भाई सम्राट स्रोत्र में एक अध्ययन, ये दिशा जो है ना दिशा ही स्रोत्र है, स्रोत्र और दिशा में भेद नहीं। एक तस्मात दिग आनंदम एवं स्रोत्र से आनंदम, दिशा का जो आनंद है वही स्रोत्र का आनंद भी वही है। स्रोत्र ब्रह्म में जो आनंद बताया दिशा में जो आनंद कही गई है वही आनंद स्रोत्र में भी है। तस्मात एक एक टिप्पणी में एक है दिशो वाई कथम यह तत् अनंत कैसे स्रोत्र कैसे हो सकते दिशा, ये प्रश्न आ गया। दिशो वही स्रोत्र बोला है तो कहते हैं श्रृणो सिद्धांत कहते हैं आकाश एव तत्त प्रदेश संबंधम सत तत्त दिशाख्याम लभते। देखो दिशा स्वतंत्र नहीं है, आकाशी उस स्थान में होकर के दिशा कहलाता है, दिशा की अतिरिक्त सत्ता नहीं है, आकाशी है वो, यही है। और स्रोत्र इंद्रिय क्या आकाश कर्ण संस्कुली जो छिद्र है वो आकाश ही है, दिशा क्या है तो स्रोत्र ही है, इसके लिए घटाना चाहते हैं। श्रृणो सुनो आकाशों में वह तत्त प्रदेश संबंधों, तत्त प्रदेश पूर्वादि जो संबंध बोला जाता है इधर उधर उधर चार चार तरफ संबंध होने पर आकाश सत ऐसा होता हुआ तत्त दिशा के लौते उस दिशा नाम से कहा जाता है, आकाश को ही कहा जाता है दिशा नाम से, उस स्थान पर संबंधित होने के कारण आकाश को ही दिशा शब्द से कहा जाता है। दिशा कोई अतिरिक्त सत्ता नहीं है दिशा की आकाश से, तत्त तद अतिरिक्त दिख सद्भावे प्रमाण भाव, आकाश से अतिरिक्त दिशा के होने में प्रमाण नहीं मिलता, आकाश से उस स्थान पर संबंध हो जाता है तब उसको दिशा शब्द से प्रयोग कर दिया जाता है आकाश को। अतो न काचित अनुपत्ति, इसलिए कोई आपत्ति नहीं है, क्यों कर्ण संस्कृति जो छिद्र है यही आकाश है, तो दिशा माने आकाश से अतिरिक्त नहीं है, इसलिए दिशो वही स्रोत्रम कहा ठीक है, ये दिशा जो है स्रोत्र ही है, स्रोत्र का दो में कहते तस्मात भी दिया दिशा में वह स्रोत्रत्वा तस्मात करते, दिशा ही स्रोत्र होने से स्रोत्र अतिरिक्त नहीं दिशा ही ठीक है। चतुर्थ ब्रह्मण सत्यत्वम साधयति, ये तो हो गया थोड़ी सी यही है दिशा में आनंदे भी स्रोत्र से किम आयातम, दिशा आनंद होने पर स्रोत्र में क्या आया, तो कहा दिशो भाई सम्राट स्रोत्र में यही है, दिशा ही तो स्रोत्र है, ठीक है। आगे तो मंत्र होगा यदे वत्ते कश्चित अप्रवीत तत्श्रणवामीति अब्रवीत में सत्य कामो जाबालो मनोवै ब्रह्मेति यथा मातृमान पितृमान आचार्यवान कुरुयात् तथा जाबालो अब्रवीत मनोवै ब्रह्मेति मनसो हि अमनसो हि किं स्यादिति अब्रवीत दूते तस्यायतनं प्रतिष्ठां नमे अप्रवृत्ति एक पार्वाय तत्सम्राणी सबैरो ब्रूही याक्यवल्क्य मनैव आयतनम आकाश प्रतिष्ठा आनंद इति एनदुपाशीत का आनंदता याज्ञवल्क्य मनैव सम्राणी होवाच मनसा वै सम्राट स्त्रियम अभिहार्यते तस्यां प्रतिरूप पुत्रो जायते स आनंदो मनो वै सम्राट परमं ब्रह्म नैनं मनो जहाति सर्वाण्येनं भूतानि अभिरक्षन्ति देवो भूत्वा देवानप्येति य एवं विद्वान् एतदुपास्ते अष्टिरसभं सहस्रं ददामि इति उवाच जनको वै देह सहोवाच याज्ञवल्क्य पिता मे अमन्यत ज्ञान अनुशिष्य हरेते यदेव ते कश्चित अब्रवीत तत्मेति अब्रमिन्मे सत्यकामो जाबालो मनो वै ब्रह्मेति यथा मातृमान पितृमान आचार्यवान ब्रूयात् तथा तज्जाबालो अब्रवीत मनो वै ब्रह्मेति अमनसो हि किं स्यादिति अब्रवीत्तूते तस्यायतनं प्रतिष्ठां नमे अब्रवीदिति एक पार्वात एतत् सम्राटिति सवैनो ब्रूहि याज्ञवल्क्य मनैव आयतनम् आकाश प्रतिष्ठा आनंद इति येनदुपाशीत का आनंदता याज्ञवल्क्य मनैव सम्राटिति उवाच मनसा वैव सम्राट् स्त्रियम् अभिहार्यते कश्याम प्रतिरूप पुत्रो जायते स आनंदो मनो वै सम्राट परमं ब्रह्मा नैवं मनो जहाति सर्वाणि एवं भूतानि अभिरक्षन्ति एवो भूत्वा देवानत्येति य एवं विद्वान् एतदुपास्ते अस्तिरसवं सहस्रं ददामीति ओ वाच जनको वैदेह सो वाच याज्ञवल्क्य पिता मे अमन्यत नामनु शिष्य रेते पूर्व पर्याय जैसा ही है यदि वे कश्चित अब्रवीत जनक तुभ्यम तुम्हारे लिए किसी आचार्य ने कहा हो कुछ तत्ना में तुम्हें सुनना चाहता हूं सदस्य परीक्षा के लिए सही कहा कि गलत कहा परीक्षा के लिए सुनना चाहता हूं शिष्य बनकर सुनना नहीं चाहता हूं वो आचार्य ने जो कहा वो सही है कि गलत है उसके लिए सुनना चाहता हूं कहा तो। अब्रवीत में सत्यकाम हो जावालो हो जमजी कहते हैं सत्यकाम जावाल ने मुझे कहा है मनोवय ब्रह्मेति ये मन ही ब्रह्म है मन माने चंद्रमा मन के अधिष्ठान की देवता चंद्रमा को ब्रह्म कहा मनोवय ब्रह्मेति मन ही ब्रह्म है ऐसा कहा अनुमोदन करते हैं अग्रवल जी यथा मातृमान पितृमान आचार्य मुर्या तथा तज्जावालो अप्रवीत जैसे माता का संस्कार पिता का संस्कार गुरु का संस्कार जिसको पाया हो जिस प्रकार सत्य बोलता है व्यक्ति उस प्रकार सत्यकाम जावाल ने सही कहा जो मनोब्रह्म कहा सही कहा इसमें कोई संशय नहीं है सही है अनुमोदन कर दिया किंतु मनोवय ब्रह्म जी अमनसो ही किमसा जिसके मन नहीं है क्या करेगा वो व्यक्ति जब गुमसुम अवस्था में पड़ेगा क्या कर लेगा इस लोक परलोक के साधन कुछ भी नहीं कर सकता मन के बिना कुछ भी नहीं होता अमनसो ही किमसा जिसका मन नहीं वो क्या करेगा किंतु अब्रवृत्त आयतन प्रतिष्ठा किंतु ठीक है कहा तो सही है किंतु उसके प्रतिष्ठा और आयतन भी बताया उन्होंने सत्यकाम जावाल ने ऐसा पूछा जाकर मुझे देने का नवे अब्रवृत्त नहीं ये तो नहीं कहा मुझे ऐसा जाने के उत्तर दिया फिर याज्ञ बल जी कहते एक पाद भाई एक पाद एक पाद भाई ये तत् सम्राट थी ये तो एक पाद हो गया चतुर्थांश हो गया पूरा नहीं हुआ चार अंश पूरा हो गया एक अंश है सब लोग भी वो तो आप बताइए फिर जनक जी ने कहा याज्ञ बल जी कहा तब कहते मन एवं आयतन कहा ये जो मनोब्रह्म है ना उसके मन ही आयतन है मन माने मनोब्रह्म में जो मन शब्द लेना है चंद्रमा मन के अधिष्ठात्मिक रूप चंद्रमा और यहां मन शब्द जो आयतन में है मन को लेना है मन एवं आयतनम मन एवं आयतनम आकाश प्रतिष्ठा और प्रतिष्ठा तीनों कालों के जो आश्रय है वो तो आकाश माने ईश्वर है अंतर्यामी है आनंद इति एरत उपासना ये एरत ये ब्रह्म इस ब्रह्म की उपासना किस रूप से आनंद नाम से उपासना करे ये आनंद है आनंद नाम से उपासना करे तैयार है का आनंदता आनंदता आयतन और प्रतिष्ठा जैसे भिन्न है उस प्रकार ये भी भिन्न है कि अभिन्न है मन से तो कहते का आनंद आया केवल क्या कहते मन एव सम्राट के बल मन ही आनंद आनंद है आनंद मन ही है मन से अतिरिक्त नहीं ये कहा मनसा भाई सम्राट स्त्रियम अभ्यर्थ क्योंकि देखो आनंद का कारण है मन कैसे होता है मन से ही स्त्री की संकल्प करता है आगे पुत्र उत्पादन के लिए मनसा ही मन के द्वारा ही हे सम्राट हे राजन स्त्रियम अभिहार्यते स्त्री की कामना करता है जाया वैश्वात ऐसी कामना करते, किसके लिए? पुत्र प्राप्ति के लिए स्त्री की कामना करता है। तस्याम प्रतिरूपो पुत्रो जाएगे, फिर उस स्त्री में अपने अनुरूप पुत्र पैदा होता है, जो दो हाथ पैर वालों को दो हाथ पैर वाले पुत्र होगा, अपने आकार वाला पुत्र पैदा होता है उस स्त्री को। पहले स्त्री की कामना करता है किसके लिए? आनंद के लिए। अच्छा, तो तस्याम माने उस स्त्री में प्रतिरूप पुत्र हो जाए थे, अपने अनुरूप पुत्र पैदा होता है। स आनंद पुत्र ही आनंद, स पुत्र आनंद, वो आनंद है, सभी को अपना पुत्र से आनंद मिलता है, आनंद है वो, आनंद का साधन है, आनंद है। मनोवय सम्राट परमं ब्रह्म, हे राजन, हे सम्राट, मन ही परम ब्रह्म है। नैनम मनोजहाति, जो मनोब्रह्म की जो उपासना करता है उसको मन कभी छोड़ता नहीं है, गुमसुम अवस्था में नहीं जाए, कोमा में कभी नहीं जाएगा, मन रहेगा, सचेत अवस्था में रहेगा। सचेत होना मन होना है, अचेत होना मन का रहित हो जाना है, कोमा वही है, अचेत हो जाना, अचेत अवस्था में जाना वही कोमा होता है। सचेत रहेगा हमेशा, जागरूक रहेगा। नैनम मनोजहाति, जो मनोब्रह्म की उपासना करता हो, तो आनंद नामक ब्रह्म ही उसकी उपासना करने वाले को मन कभी छोड़ता नहीं उसको। सर्वाणी एनम भूतानी अभिरक्षन्ति, सारे प्राणी इसके उपहार चढ़ाते हैं, अनुकूल होते हैं, इस व्यक्ति को अनुकूल होते हैं। देवो भूत्वा देवानप्यदि, जीवन अवस्था में, जीवित अवस्था में देवता बनकर ही देवता हो पाएगा, यदि आप मनुष्य होकर के गिड़गिड़ाता हो तो आगे देवता नहीं बन पाएगा। भावना में देवता अभी होगा तब मृत्यु के बाद में देवता भाव हो जाएगा। यादृशी भावना ऐसे सिद्धि भगवती तादृशी, ऐसा कहा, जिसकी भावना जैसी होती है सिद्धि भी उस प्रकार होती है। भावना में है, भावना में देव भाव अभी हो तो कालांतर में वास्तव में देव हो जाएगा। देवो गुप्ता देवन देवी, देवता में लीन हो जाता। कहा एवं विद्वान ये तत्पाते, जो कोई उपासक हो यह इस ब्रह्म की उपासना करता हो, किस ब्रह्म की? आनंद नामक ब्रह्म की उपासना, मनोब्रह्म नामक, मन नामक ब्रह्म की उपासना करता हो। कहा इसके बदले में दक्षिणा के रूप में देना चाहते, जनक जी हस्ती के समान सहस्रम दान थी, जिसमें हाथी के समान ऋषभ है ऐसा 1000 गाय मैं दक्षिणा में देना चाहता हूं। कहा जनक ने कहा, कहते हैं सहो बात है याज्ञ बल के, याज्ञ बल जी कहते हैं, कहा याज्ञ बल के ने, पिता में अमान्यता, मेरे पिता की मान्यता थी, अमान्यता लग लगा रहे, मेरे पिता की मान्यता थी, मन धातु मन अवबोधन मान्यता थी, न अनन्य शिष्य हरेता, अनुशासन किए बिना, उपदेश किए बिना, शिष्य को कृतार्थ किए बिना उसका दम नहीं लेना चाहिए ऐसा। और तुम अभी कृतार्थ हुए नहीं हो, क्यों? आत्मज्ञान के बिना कोई व्यक्ति कृतार्थ होता ही नहीं है। दुनिया का ज्ञान तो जीवन में बहुत अर्जन किया है, अनेक जन्मों से किया है, अपना ज्ञान शून्य है। तो भाष्य में कहते हैं सत्यकाम इति नामतः, सत्यकाम जावाल नाम से है वो, सत्यकाम उनका नाम है ऋषि का, और जवालाया अपतम जावाल, मातृ माता से प्रसिद्ध संतान है वो, पिता किसी प्रसिद्ध नहीं है, क्योंकि संतान कहीं माता से प्रसिद्ध है कहीं पिता से प्रसिद्ध है, ऐसा देखा जाता है। पिता के नाम लेते उसका पुत्र ऐसा बोलते हैं, कभी माता का नाम लेते हैं इसका पुत्र है, ऐसा बोलते हैं। तो सत्यकाम के पिता का अता पता नहीं कौन है, माता से प्रसिद्ध है, जावाल जवाला का संतान होने से जावाला बोल दिया, जवाला यह अपत्यम जावाल, सत्यकाम नाम है और जवाला का संतान है। सत्यकाम इति नाम तो जवाला है अपत्यम जावाला बोल दिया उन्होंने। मनोब्रह्म कहा था माने चंद्रमा मनसी देवता, मन में देवता कौन है? चंद्रमा है, वो है ब्रह्म शब्द करते हैं, मनोब्रह्म माने चंद्रमा, देवता को उपासना होनी है, मन तो जड़ है इसको उपासना करके कोई फायदा नहीं है, देवता की उपासना, मनसी देवता बोल दिया। तीन की टिप्पणी है ना, मनसी अधिकरण तद अभिमानी चंद्र देवता अत्र मनोब्रह्म, मनोब्रह्म का अर्थ यही समझ रहे हैं, मन अधिकरण में तद अभिमानी, मन में अभिमान करने वाला जो देवता है कौन है? चंद्र देवता है, वही यहां मनोब्रह्म शब्द का अर्थ वो लेना, ब्रह्म माने यहां चंद्रमा, मनोब्रह्म माने मन अधिकरण वाला जो मन में अभिमान करने वाला जो चंद्रमा है उसको यहां ब्रह्म शब्द से लेना, ये बता दिया। वास्तव में कहते हैं आनंद इति उपनिषद, उसका गोपनीय नाम क्या है? मनोब्रह्म का गोपनीय नाम क्या है? आनंद नाम है। क्या नाम है? उपनिषद, गोपनीय नाम। उपनिषद एक नंबर तुम्हें कहा मनोब्रह्म किसका मनो मन मन जो ब्रह्म है उसके नाम है आनंद। यस्मात मन एव आनंद जिसे मन ही आनंद है इसलिए क्या करते हैं तस्मात मनसा वही सम्राट स्त्रियम अभिकामय मानो अभिहार्य थे कहते हैं इसे जो मन ही आनंद है इसलिए मन से ही चिंतन करता हुआ यराजन चिंतन करता हुआ स्त्री की चिंतन करता हुआ स्त्रियम अभिकामय मानो स्त्री चाहता हुआ पत्नी हो जाए पुत्र के लिए ऐसा चाहता हुआ अभिहार्य थे प्रार्थना थे प्रार्थना करता है स्त्री मिल जाए मन से कामना करता है कहा दो की टिप्पणी का प्रार्थ थे अश्य स्थान प्राप्त थे पाठ साधन प्रार्थयते के स्थान में प्राप्त थे पहले कामना करता है बाद में स्त्री प्राप्त करता है यह पाठ अच्छा होता है टिप्पणी काल बोलते हैं तस्मात याम स्त्रियम अभिकाम मानो अभिहार थे इसी कारण से देखो जिस स्त्री को चाहता हुआ मान प्राप्त करता है तस्याम प्रतिरूपो अनुरूप पुत्रों जाएते अपने अनुरूप पुत्र पैदा होता है जिस आकार का पिता होगा उसी आकार का पुत्र पैदा हो जाता है स आनंद हेतु वो पुत्र आनंद का हेतु है कारण है सपुत्र आनंद हेतु एक आनंद का कारण है। तीन नंबर की प्रणी कहते हैं आनंद हेतुत्वात श्रुतौ आनंद इति उत्तम आनंद का कारण होने से श्रुति में आनंद शब्द दे दिया है पुत्र जो है ना आनंद का कारण है मन में आनंद आ जाता है पुत्र होने से क्या होता है मन में आनंद आता है इसलिए मन नामो ब्रह्म का आनंद नाम दे दिया है मनोब्रह्म का आनंद नाम दिया आनंद का हेतु है पुत्र आनंद नहीं है आनंद का कारण है पुत्र पैदा होने से पिता को आनंद आ जाता है मन में आनंद होगा ये कहा। आगे भाष्य में कहते हैं पुत्र जायते स आनंद हेतु पुत्र स एन मनसा निर्वर्त थे जिस मन के द्वारा ही पुत्र संपादित किया जाता है मन से पहले सोचेगा पुत्र की कामना करेगा फिर उसके लिए उसके साधन उसका हेतु स्त्री की कामना करेगा स्त्री के बिना पुत्र नहीं होना फिर स्त्री को प्राप्त करेगा फिर पुत्र होगा आनंद का कारण इस तरह से होता है वो पुत्र स माने पुत्र एन मनसा निर्वर्त थे मन के द्वारा ही पुत्र संपादित होता है शुरू में साधन मन है मन से कामना करता है वहां से शुरू होता है पुत्र की यही है एन मनसा निर्वर्त थे मन संपादन करता है कहा निष्पाद्य थे पुत्र की निष्पादन मन से ही होता है शुरू में मन कारण बना हुआ है कामना करता है पहले इसके लिए तन मन आनंद इसलिए मन को आनंद कहा गया आनंद का हेतु है इसलिए आनंद कह दिया ठीक है कहते हैं तथापि कथम आनंदत्व मनसा संभवती फिर भी मन में आनंद कैसे संभव होगा स ये न मनसा निर्भर वो पुत्र जो है ना पुत्र आनंद का हेतु है फिर मन में कैसे आया कि मन के द्वारा ही पुत्र संपादन होता है शुरू में साधन मन होता है क्यों मन में सोचता है मेरे यहां पुत्र हो जाए तो पुत्र वैसे होगा नहीं फिर स्त्री की कामना करता है पुत्र के साधन स्त्री है उसकी कामना करता है फिर स्त्री को प्राप्त करता है फिर कालांतर में पुत्र प्राप्त करता है तो आनंद का हेतु पुत्र है और उसके मूल कारण मन है इसलिए आनंद शब्द से जमा कहा। आगे एक पर्याय और रह गया यदे व्यते कश्चित अब्रवीत तत्वामेति अब्रबिन्मे विदग्ध साकल्यो हृदय वै ब्रह्मेति यथा मातृमान पितृमान आचार्यान कुर्यात् तथा तत्साकल्यो अब्रवीत हृदय वै ब्रह्मा इति अहृदयस्य हि किं स्यादिति अब्रवीत्तुते तस्यायतनं प्रतिष्ठां नमे अब्रवीदिति एक सम्राटिति सवैरो ब्रूहि याज्ञवल्क्य हृदयमेव आयतनम आकाश प्रतिष्ठा स्थिति एनदुपासीत का स्थितता याज्ञवल्क्य हृदयमेव सम्राटिति होवाच हृदय वै सम्राट सर्वेषां भूतानां आयतनम हृदय वै सम्राट सर्वेषां भूतानां प्रतिष्ठा हृदय वै सम्राट सर्वाणि भूतानि प्रतिष्ठितानि भवन्ति हृदय वै सम्राट परमं ब्रह्म नैनं हृदय जहाति सर्वाणि एवं भूतानि अभिरक्षन्ति देवो भूत्वा देवानप्येति एवं विद्वान् एतदुपास्ते हस्तिरश्रम सहस्रम जवामेति ओवाच जनको वैदेह सहोवाच याज्ञवल्क्य पितामे अमन्यत नानम शिष्य हरेतेति यदेव ते कश्चित् अब्रवीत् तच्छृणवामेति अब्रवीन्मे विदग्ध साकल्यो हृदय मयि ब्रह्मेति यथा माद्रवान् पितृमान् आचार्यवान् ब्रूयात् तथा तच्छाकल्यो अब्रवीत् हृदय मयि ब्रह्मेति आहृदयश्च हि किं स्यादिति अब्रवीत्तु ते तस्यायतनं प्रतिष्ठाम् तमे अब्रवीदिति एक पार्वायत सम्राडिति सवैरो ब्रूही याज्ञवल्क्य हृदयमेव आयतनम आकाश प्रतिष्ठा स्थिति इति नुपाशीत आस्थितता याज्ञवल्क्य हृदयमेव सम्राडिति होवाच हृदयं वै सम्राट् सर्वेषां भूतानाम् आयतनम् हृदयं वै सम्राट् सर्वेषां भूतानां प्रतिष्ठा हृदये सम्राट् सर्वाणि भूतानि प्रतिष्ठितानि भवन्ति हृदयं वै सम्राट् परमं ब्रह्म नैनं हृदयं जहाति सर्वाणि एनं भूतानि अभिरक्षन्ति एवो भूत्वा देवानप्येति एवं विद्वान् एतदुपास्ते हस्तिरसवं सहस्रं ददामीति होवाच जनको वैदेह सहोवाच यज्ञवल्क्यः पितामह मण्डत नानम शिष्यरेतेति यदेव कश्चित् अब्रवीत् तत् शृणवामेति तुम्हें किसी आचार्य ने कुछ कहा हो तो उसको मैं सुनना चाहता हूं परीक्षा के लिए। तो जनक जी कहते हैं अब्रवीत में विदग्ध साकल्य में माने मह्यम मेरे लिए विदग्ध साकल्य ने कहा है उन आचार्य ने कहा हृदय में ब्रह्मेति हृदय माने हृदयाभिमानी प्रजापति देवता माने बुद्धि और मन को एक करके हृदय शब्द से कहा गया है। हृदय के अभिमानी बुद्धि के अभिमानी प्रजापति है अभिमानी देवता को लेना है ब्रह्म शब्द से हृदय वही ब्रह्मेति कहा माने हृदय में अभिमान करने वाला जो प्रजापति देवता है हृदय माने बुद्धि हृदयस्थ बुद्धि को हृदय का तटस्थ लक्षण कौन सी है हृदय छोड़ करके हृदय में रहने वाला लेना है बुद्धि है मन और बुद्धि को एक करके कहा हृदय शब्द से अंतकरण को लेना हृदय में ब्रह्म ज्ञात लक्षण है। यथा मातृवान पितृवान आचार्यवान गुरुआदि कहते हैं जैसे माता पिता गुरु वाला व्यक्ति भगवान उन्होंने संस्कार पाया हुआ व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता ठीक इस प्रकार तथा तत्साकल्य अवृत उस विदग्ध साकल्य ने ऐसे ही कहा सत्य कहा हृदय को ब्रह्म कहा सही कहा माने हृदय निष्ठ जो प्रजापति देवता है ब्रह्म कहा वो सत्य कहा किंतु अब्रवित हृदय भाई ब्रह्म थी उसने जो कहा वो हृदय ब्रह्म का बिल्कुल सत्य कहा अहृदय से क्यों शायद जिसको मन बुद्धि दोनों नहीं है उसका क्या इस लोक पर लोग क्या संवारेगा वो लोगों पकार भी नहीं कर सब उपकार भी नहीं कर सकता मन बुद्धि जिसके पास बुद्धि भी नहीं मन भी नहीं है दोनों चाहिए एक से काम नहीं होगा। अहृदय से ही क्यों शायद जिसका हृदय नहीं है मन और बुद्धि नहीं है उसका क्या होगा कोई कार्य नहीं हो सकता। अब्रवीत तु ते तस्य आयतनम प्रतिष्ठा क्या क्या तुभ्यम तुम्हारे लिए कहा विदग्ध साकल्य ने कहा कि उसका आयतन हृदय ब्रह्म के आयतन आश्रय और तीनों कालों को जो प्रतिष्ठा आश्रय है उसको कहा न मैं अब्रवीत वो तो नहीं कहा मुझे ऐसे जनक ने कहा मैं माने मह्यम न अब्रवीत वो नहीं कहा। तब कहते हैं एक पाद वा ये तो सम्राट हे सम्राट हे राजन ये तो एक पाद है चार अंशों में एक अंश है सवई नो ब्रूही याज्ञवल्क्य जनक ने कहा कि ये याज्ञवल्क्य गुरुदेव उसको आप ही पूरा कर दीजिए जो तीन पाद बचे हैं ना क्या क्या है आप बताइए आयतन और प्रतिशत आप ही बताइए। तो हृदय में वो आयतन हृदय ही आयतन है उसका आयतन हृदय है बुद्धि और मन को एक करके कहा हुआ हृदय वही आयतन वो प्रजापति ब्रह्म का आयतन वही है। आयतन आकाश प्रतिष्ठा करे, आकाश अंतर्यामी प्रतिष्ठा है, तीनों कालों का आश्रय वही है आकाश प्रतिष्ठा। और इस ब्रह्म की उपासना किस रूप से करना, स्थिति उपासना, स्थिति नाम से उपासना करना, हमेशा स्थित है वो स्थिति इति एतत् उपासित का, इस ब्रह्म की उपासना स्थिति नाम से करे। का स्थितता आया कि बल्कि पूछते हो स्थिति क्या है, वो स्थितत्व तो क्या है, माने आयतन और प्रतिष्ठा जैसा भिन्न है या अभिन्न है, ये प्रश्न है क्या है वो प्रश्न आया। तो कहा हृदय में सम्राट इति, स्थिति हृदय ही है, यही वो बात है। हृदय भाई सम्राट सर्वेशा भूतानाम आयतन, ये हृदय ऐसा है ना, मन और बुद्धि सारे प्राणी इसी में है, यही सबका आश्रय है, यही हम कल्पना करते हैं सबकी, सभी भूत प्राणी मात्र नहीं, भूत मात्र भवंती इति भूतान, जितने होने वाले पदार्थ हैं हम यहीं से शुरू करते हैं, यही कल्पना करते हैं, अमुक है अमुक सबका पहचान यही होता है, यही नक्शा बनाते हैं आकार, बाद में बाहर देखते हैं, पहले यही बनाते हैं, सबका आयतन यही हृदय भूत मात्र के जितने मान जनिमत पदार्थ है सबका आश्रय यही है हृदय है। एक हृदय में सम्राट सर्वेशा भूतानम आयतनम, ये हृदय ऐसा है, मन बुद्धि ऐसे हैं, दोनों कैसे हैं, मैंने एक करके कहा, दोनों को मिलाकर कहा हुआ है, सबके आयतन है, एक का नहीं सबका, सब इसी में आश्रित है, हमारा मन बुद्धि नहीं है तो कोई भी नहीं हमारे लिए, मन बुद्धि से ही सब होता है, मृत्यु शरीर में कुछ भी नहीं होता, मन बुद्धि में होता, सारा संसार इसी में है, सबका आश्रय यही है, यही हम शत्रु मित्र भाव बनाते हैं, अपना पराय बनाते हैं, जो कुछ बनाते हैं भीतर ही बनाते हैं, बाहर तो बाद में प्रयोग करते हैं, पहले भीतर ही बनाते हैं, सारा संसार का आश्रय है यह। एक हृदय भाई सम्राट सर्वेशा भूतानाम आयतन, हृदय ऐसा है सभी प्राणियों का आयतन आश्रय है, हृदय भाई सम्राट सर्वेशा भूतानाम प्रतिष्ठा, यही सबके प्रतिष्ठा भी है, यही प्रतिष्ठित है सब, हृदय ही वह सम्राट सर्वाणी भूतानि प्रतिष्ठान, हृदय में भी सारे प्राणी रहते हैं, सभी भूत कहां है हृदय में भी, मन मन बुद्धि में आश्रित है सारा संसार है, प्रतिष्ठान भगवंती कहा हृदय भाई सम्राट परम ब्रह्म, ये हृदय परम ब्रह्म कहा जाता है इसको, नैनम हृदय में जहाती, उस ऐसे चिंतन करने वाला जो व्यक्ति होगा तो उसको हृदय कभी छोड़ेगा नहीं, मन बुद्धि का अभाव नहीं होगा इसको कभी भी, अंतिम समय तक मन बुद्धि साथ काम देंगे, नहीं तो किसी की बुद्धि बिगड़ जाती है, किसी का मन शून्य हो जाता है, ऐसा नहीं, दोनों साथ देंगे अंतिम समय तक, ये तो होगा आनुषंगिक फल होगा, और माने पारलौकिक फल क्या होगा, देव भाव को प्राप्त होना है, उपासना का फल ब्रह्म बनना तो नहीं है, जिसका हम भाव से करेगा तो अंतकर्म की शुद्धि है, सकाम भाव से करेगा तो देव भाव को प्राप्त होना है, एवं उपासकम हृदय न जहाती, हृदय त्यागता नहीं सकता, सर्वाणी एनम भूतानी वृक्ष, सभी प्राणी इसके अनुकूल होते हैं, स्वाभाविक रूप से अनुकूल होते हैं, देवो भूतवा देवानप्यति, उपासना काल में देवता बना हुआ हो तो कालांतर में देवता वही बनेगा, नहीं तो कालांतर में देवता नहीं बनेगा, उपासना व्यर्थ हो जाएगी, होना चाहिए तद जप तदर्थ भावना, ऐसा कहा हुआ है योग सूत्र में, जिसका जप आप करते हैं उसके अर्थ का भी चिंतन होना चाहिए, कौन है जप का जपता कौन है उसके चिंतन जो है, तद जप तदर्थ भावना पतंजलि योग सूत्र में कहा है, उसका जप उस मंत्र का जो देवता होगा उसके चिंतन में आना चाहिए, मंत्र बिना देवता का मंत्र नहीं है, कोई ना कोई उसका है देवता है, तो जिस की चिंतन मंत्र जपते हैं वो देवता का चिंतन भी करना चाहिए, ये तत्पात हस्त्रिशम शास्त्र प्रदानी थी हो बात है, जनको वैद्य है आपने बड़ा उपकार किया गुरु जी मेरे ऊपर, प्रत्येक पर्याय में आयतन बता दिया, प्रतिष्ठा बताई, और माने जो गोपनीय नाम बता दिया, तत्त पर्याय में छह पर्याय में बताया है, मैं 1000 गाय जो ऋषभ के सहित देता हूं, ऐसा कहा जनक वैदेह ने कहा, तो कहते हैं सहो बात है आगे बल्कि, उन्होंने कहा पिता मे पिता अमन्य था, मेरे पिताजी की मान्यता थी ना, अनुन्य शिष्य हरित थी, यही है शिष्य को मान कृतार्थ किए बिना उसके धन नहीं लेना चाहिए, मेरी भी ऐसी भावना है, इसलिए अभी मैं नहीं लेता ऐसा जाटवर जी का तुम कहा भाष्य की बात है। ब्रह्म सगुण बनेगा ना, निर्विशेष तो बना नहीं अभी, ये तो मार्ग है। अगर निष्काम भाव से करता हो ये उपासना तो इस माध्यम से निर्गुण में जाने का मार्ग बताने जा रहे हैं। आगे अगले ब्राह्मण में निर्गुण की चर्चा होगी, अभी तो सगुण वाला है। उपासना जो है ध्येय ब्रह्म का है, किसका है? ध्येय का नहीं है, उपास्य ब्रह्म का होता है, उपास्य का है। ध्येय के लिए तो ज्ञान है, विदग्ध साकल्य हो हृदयमय ब्रह्म इत्यादि पूर्व के मंत्र के प्रतीक ले लिया है। विदग्ध साकल्य ने कहा हृदयमय ब्रह्म इत्यादि बताया, ये कहा पांच की टिप्पणी है। हृदय माने हृदयाभिमानी प्रजापति देवता, हृदय में हृदय शब्द जो आया है हृदय के अभिमानी प्रजापति देवता को लेना, किसको लेना? हाँ, यही है। हृदय भाई सम्राट सर्वेशा भूतानाम आयतन में कहा हुआ है, ये सारे प्राणियों का आयतन है, भूतों का, भूत मात्र के भवंती भूतान जितने जनिमत पदार्थ है सबके आयतन यही है। यही हम सोचते हैं, बनाते सारे प्राणी यही बनाते हैं। सुसुप्ति में हमारे पास कुछ भी नहीं होता, हृदय नहीं है, कुछ भी नहीं है। जब जागृत में आ गए, हृदय आ गया तो सारे प्राणी बना लिया हमने, हृदय में सारे प्राणी आश्रित हैं, इसीलिए सबका आश्रय है ये। सम्राट सर्वेशा भूतानाम आयतन का छह की टिप्पणी कहा, हृदय से स्थितताम साधयति, हृदय को स्थितत्व सिद्ध करते, सब स्थित है इसमें से स्थितत्व कहा, सारे के सारे इसमें प्रतिष्ठित है। प्राणी जितने पदार्थ है सब हृदय में, सुषुप्ति में कोई नहीं था, क्यों? हृदय नहीं था, हृदय अपने कारण अज्ञान में लीन हो रखा था, मन बुद्धि काम नहीं कर रहे थे, कोई कोई भी नहीं था। जैसे जागृत में आ गए, हृदय आ गया, सब आ गए, सब स्थित है इसमें, किस में? हृदय से स्थित नाम से उपासना इसकी है, हृदय ब्रह्म जी का। हृदय से स्थित्वाम साधयति हृदय इत्यादि कहा, हृदय भाई सम्राट सर्वेशा भूतानाम आयतनम, सारे प्राणी का आयतन स्थित है, सारे प्राणी इसी में है, हृदय में है। नाम रूप कर्मात्मकानि ही भूतानि, जितने संसार के वस्तुओं ने तीन आकार में पाए जाते, नाम रूप कर्म, प्रत्येक का एक नाम होगा और एक उसकी आकृति होगी और क्रिया होगी, संसार का स्वरूप यही है सारे, नाम रूप कर्म, नाम रूप क्रिया, तीन तीन ही स्वरूप है और कोई नहीं। नाम रूप कर्मात्मकानि भूतानि, जो भूत इतने ही है बस, नाम रूप कर्म स्वरूप है, तीन होते हैं, प्रत्येक होगा एक नाम उसका जरूर होगा और उसके आकृति अपने ढंग की आकृति होगी, रूप हो गया, नाम हो गया और क्रिया होगी उसमें, संसार के पदार्थ में क्रिया होती है, यही है। नाम रूप कर्मात्मकानि भूतानि हृदयाश्रयाणि इति उपचाम, ये पहले हमने बताया था, सबके सब हृदय में लिया था, कहा माने इसी तृतीय अध्याय के नवम साकल्य ब्राह्मण में कहा था, सब साकल्य नौ नौ के बीस से लेकर चौबीस तक छह पर्याय में कहा था, पांच पर्याय में कहा, छह पर्याय बचा साकल्य ब्राह्मण या बचा साकल्य ब्राह्मण कहा था हमने, साकल्य ब्राह्मण के लिए बीसवें कंडिका से लेकर चौबीस कंडिका तक सबको तीनों को हृदय में समावेश कर दिया था साकल्य ब्राह्मण, हृदय प्रतिष्ठिता नहीं जाओ, और हृदय में प्रतिष्ठित बोला, हृदय में आश्रित है, हृदय में प्रतिष्ठित है, वैसे कहा था साकल्य ब्राह्मण। तस्मात हृदय ही है वह सम्राट सर्वाणी भूतानि प्रतिष्ठान, इसलिए ये राजन हृदय में भी सारे भूत प्रतिष्ठित हो जाते हैं। टिप्पणी दो नंबर है ना, एक नंबर, एक नंबर मंत्र में होगा, एक नंबर हृदय में आयतन मंत्र का आयतन, आध्यात्मिकम अंतकरणम कहते हैं, यहां पर हृदय माने आध्यात्मिक अंतकरण को लेना, आयतन शब्द से सही आयतन हृदय, तदाश्रयो बपुहु अवयव पलम इत्या, माने हृदय में आश्रित जो शरीर है ना, अंतकरण में जो आश्रित है शरीर, उसका अवयव लेना, तदाश्रयो बपु, हृदय का आश्रय होता है शरीर, क्या होता है हृदय किसमें आश्रित है? शरीर, उसका अवयव होता है जिसको पल नाम से, हृदय को पल नाम से भी कहा जाता है, पल हृदय बोलते हैं, पल बोलते हैं, जो अंग्रेजी में हार्ट बोलते हैं ना वही हृदय, पल भी बोलते हैं उसका नाम, ठीक है। हृदय माने आध्यात्मिक मंत्र करना, तदाश्रय हो, अंतकरण का आश्रय क्या है तो कहा हृदय, तत्व हृदय, हृदय का आश्रय बपू है, शरीर है, हृदय इसमें आश्रित है, एक भाग है ये शरीर का, ये कोना है वो है। और अवयव, ये शरीर का अवयव है वो हृदय, अंतकरण का जो आश्रय है वह ये शरीर का अवयव है, उसको पल नाम से कहा जाता है संस्कृत में, हृदय कहते हैं पल बोलते हैं, ऐसा नाम है कहा। दो नंबर टिप्पणी कहा साकल्य ब्राह्मण उक्त युक्त है, एक कहा साकल्य ब्राह्मण कही गई जो युक्ति है ना तस्मात का अर्थ, तस्मात माने साकल्य ब्राह्मण कहा गया जो सबको हृदय में आश्रित कराया गया था, वहां प्रतिष्ठित कराया था, इसलिए हृदय ही है वह सम्राट सर्वाणी भूतानी प्रतिष्ठानी बहुत, इसलिए हृदय में भी सारे भूत भगवंती भूतानी जितने भी हैं सब हृदय में प्रतिष्ठित होते हैं, ठीक है। तस्माद हृदय स्थिति उपासित, सब स्थित है हृदय में, इसलिए स्थिति नाम से उपासना करेंगे इस हृदय को, हृदय ब्रह्म की कहा। हृदय तो प्रजापति देवता, और हृदय में क्या प्रजापति देवता है वही है यहां ब्रह्म शब्द का, हृदय मैंने मन बुद्धि को एक करके कहा है। तीन नंबर टिप्पण में कहा अपतरण उत्तार्थ बोल दिया, टीका में है इसके थोड़ा अवतरण है उसको, तस्माद का पहले में कब बताना है यही कहना है, प्रजापति देवता में दो नंबर टिप्पण में बता दिया है। हृदयाधिकरण, हृदय अधिकार करण में तद अभिमानी, मैं हृदय हूं कहने वाला कौन, प्रजापति देवता ब्रह्मत्व ने चिंतन किया, उस प्रजापति देवता को ब्रह्म रूप से चिंतन करना चाहिए, यह अर्थ है। टीका में कहते हैं कथम हृदय से सर्वभूत आयतन तुम तत्प्रतिष्ठात्व च तदा, हृदय में कैसे सारे भूतों का आश्रय बताया और प्रतिष्ठा आयतन और प्रतिष्ठा कैसे बताया उसको, हृदय को सारे भूतों का कैसे, इतना छोटा सा हृदय में सारे भूत कैसे आएंगे, प्रश्न आया तो कहा अरे बाबा भूत मारे ज्यादा नहीं है, भूत तीन अंश में दिखते हैं, किस अंश नाम रूप कर्म, ये सारे कोई भी वस्तु होगा ये तीन से चतुर्थ होता नहीं है, नाम रूप कर्म तीन अंश में सारे संसार पूरा बस मुट्ठी भर है, तीन अंश में है नाम रूप कर्म, प्रत्येक का एक नाम होगा और एक उसका आकार होगा रूप और उसकी क्रिया होगी, यही तो है, इसे अतिरिक्त भूत कोई है ही नहीं। और साकल्य ब्राह्मण में तीनों को हृदय में प्रतिष्ठित करा गया है, तृतीय अध्याय जो नवम ब्राह्मण था साकल्य ब्राह्मण ने वैसे किया था, यही कहा हृदयाश्रयाण ये वचन इत्यादि कहा, यही कहते हैं तो काम कहते हैं तस्मात इति साकल्य न्याय परामर्श, ये तस्मात जो आया ना साकल्य ब्राह्मण के परामर्श किया है तस्मात का अर्थ, भाष्य में जो तस्मात हृदय स्थिति उपासित तस्मात शब्द आया, साकल्य ब्राह्मण प्रतिष्ठित कराया गया था इसलिए, ठीक है। भूताराम हृदय प्रतिष्ठित फल जमा, सारे प्राण भूत हृदय में प्रतिष्ठित होने पर क्या सिद्ध हुआ, तस्मात हृदय एक आते तस्मात हृदय स्थिति उपासित, हृदय को स्थिति नाम से उपासना करे, सबका स्थित होने का साधन है, सब स्थित है उसमें, इसलिए स्थिति नाम से उपासना करे, यह अर्थ आए, यहां तक हो गया। आगे सदाचार्य ब्राह्मण के विषय में हो गया, छह तरह से उपदेश हो गया। आगे पूर्वस्म ब्राह्मण कांचित उपासनाने ज्ञान साधना उठानी करते, पूर्व ब्राह्मण जो सदाचार्य ब्राह्मण में, अब हम आगे कूर्च ब्राह्मण में जा रहे हैं, किस ब्राह्मण कूर्च वाणी कुर्सी अपभ्रंश कर दिया हिंदी वाले ने, उसको कूर्च बोलने में क्या आपत्ति है, बोलते कुर्सी बोलने लग गए, कूर्च नाम है उसका। राजा जनक जी अभी तक क्या थे, सभी को दर्शन के योग्य स्थान पर बैठे थे, कुर्सी के ऊपर बैठे हुए थे, याज्ञवल्क्य के सामने आ गए, राजा जनक जी ने ऐसे प्रश्न कर दिया क्या फिर गाय चाहते हो, गाय के लिए आए हो या फिर अति सूक्ष्म प्रश्नों को पूछने आए हो, ऐसा कहा तो अगर उसने कहा मैं दोनों चाहता हूं, गाय भी चाहता हूं, गुरुकुल चलाना है मुझे, धन की आवश्यकता है, और तुम्हारे प्रश्न का निर्णय भी मुझे करना है, सूक्ष्म प्रश्न वाले सूक्ष्म तक जाने वाले प्रश्न जो आत्मा तक जाने वाला प्रश्न, सबसे सूक्ष्म आत्मा वहां तक पहुंचने वाला प्रश्न का उत्तर देना है, दोनों के लिए आया हूं। तब याज्ञवल्क्य ने कहा उसका तभी होगा सूक्ष्म प्रश्न की बात है, पहले तुम्हें किसी आचार्य ने कहा तो बताओ, फिर शुरू हो गए मुझे जितवा शरीर ने ऐसा कहा, अमुक ने ऐसा कहा, अमुक ने ऐसा कहा, यहां तक चर्चा हो गया। ये कहते हैं पूर्व सिंध ब्राह्मण कांचित उपासना ने ज्ञान साधना में उगता नहीं, पूर्व ब्राह्मण तो सदाचार्य ब्राह्मण में कुछ उपासनाएं कही गई, छह उपासनाएं बताई गई यहां प्रज्ञा से लेकर तिथि तक, ज्ञान साधनानी जिसके द्वारा उपासना ये सुख माने निष्काम भाव से करेगा उपासना तो ज्ञान के साधन बन जाएगा, अंधकरण की शुद्धि होगी। ज्ञान के साधन कुछ उपासना ही कही गई है पूर्व ब्राह्मण में सदाचार्य ब्राह्मण ने ये कहा पूर्व सिंह ब्राह्मणे कानिचित उपासनानी ज्ञान साधनानी उतानी ज्ञान के जो साधन है कुछ उपासनाएं उसको कहा गया सदाचार्य ब्राह्मण ने जिसे आत्मज्ञान हो सके उसके साधन बताया जिसके बिना आत्मज्ञान में जा नहीं सकता साधन कह दिया। ये करते पांच छवि टिप्पणी का पांच प्रकार सदाचार्य ब्राह्मण है पूर्व ब्राह्मण सदाचार्य छह आचार्य के द्वारा उपदेष्ट है और कानिचित का अर्थ करते सठ सठ उपासना कुछ उपासनाएं टीकाकार लिखा उसका छह उपासनाएं बताई प्रज्ञा से लेकर स्थिति तक बताई यही है। इदानी अब ब्रह्मण उस ब्रह्म का तैर ज्ञेय से ब्रह्मण उपासना के द्वारा जो जानने योग्य ब्रह्म है आगे तैर माने वो उपासना के द्वारा जो जानने योग्य होगा ज्ञेय से ब्रह्मण जागरादि ज्ञानार्थम जागृत आदि द्वारा ज्ञानार्थम ये जागृत स्वप्न सुसुप्ति के माध्यम से ब्रह्म में ले जाना है सूर्य में पहुंचाना है ये जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था माने वही ब्रह्म अभी जागृत अवस्था में विश्व बन के काम कर रहा है फूल भूख फूल फूल विश्व को भोक्ता बना हुआ है स्वप्न में जाने को प्रवृत्तर हो जाएगा सूक्ष्म आहार करने वाला हो जाएगा सूक्ष्म विषय भोगने वाला होगा और सुसुप्ति में जाने के बाद आनंद भूख बनेगा वहां विषय नहीं मिलेगा आनंद का भोक्ता बनता है इत्यादि करके उस ब्रह्म में पहुंचाना है सूर्य में पहुंचाना है जाना पड़ेगा जागृत आदि के माध्यम से पूर्व में उपासना आदि के माध्यम से चले थे अब जागृत आदि अवस्था के माध्यम से ले जाना है उसे आत्म तत्व में पहुंचाना है आत्मा में हमारा स्वरूप कोई अन्य नहीं उसमें पहुंचाना है। हम तो अभी दूसरे को अहम अहम करके बैठे हुए हैं कि हड्डी मांस के पुतले को हम अहम बुद्धि से बैठे हुए हैं कि हमारी गलत भ्रांति है इसको हटाना है इसलिए ये जागृत से स्वप्न से सुसुप्त में उसके बाद तुरी में पहुंचाना है इस माध्यम से पहुंचाने के लिए आरंभ करके कहा एक आने चाहते हैं जिस ब्रह्म के साधन ज्ञान के साधन रूप से कुछ उपासना कही गई थी इदानी ब्रह्मण तैर ज्ञेय से उसी के माध्यम से जो ज्ञेय बनेगा ब्रह्म जानने योग्य होगा ब्रह्म जागरादि द्वारा किसके द्वारा जागृत आदि अवस्था के द्वारा उस ब्रह्म के ज्ञानार्थम उस ब्रह्म के जानने के लिए ज्ञान के लिए ब्राह्मणांतरम अवतार रही थी दूसरा ब्राह्मण कुर्च ब्राह्मण और कुर्सी से उठते हैं राजा जहां पूर्व ब्राह्मण तो कुर्सी में बैठे हुए थे राजा और कुछ जानकारी लेने किसी से तो झुकना पड़ेगा अब यहां शादी माम कहने वाले हैं जैसे शिष्य बनाइए उपदेश कीजिए ऐसा बोलने वाले हैं तो यही है इसको अवतरण देते हैं कहा भाष्य में कहते हैं जनको हैदे हा ये तो मंत्र का प्रतीक है जनको हैदे हा इत्यादि मंत्र का प्रतीक दे दिया आगे यस्मात् सविशेषणानि सर्वाणि ब्रह्माणि जानाति जिससे कि विशेषण याज्ञवल के जो है ना सारे ब्रह्म को जानते हैं विशेषण के सहित षडाचार्य ब्राह्मण में जितने कहा सब विशेषण आयतन प्रतिष्ठा आदि विशेषण लगाकर सारे ब्रह्म को जानते हो इत्यादि बाघ ब्रह्म प्राण ब्रह्म चक्षु ब्रह्म श्रोत्र ब्रह्म मनो ब्रह्म हृदय ब्रह्म सब ब्रह्म को जानते हैं आगे बल्कि सविशेष ब्रह्म कोई बचते नहीं उनसे यस्मात् सविशेषणानि विशेषण के सहित सर्वाणी ब्रह्माणी जाने सारे ब्रह्म जो सगुण ब्रह्म थे ना उपास्य ब्रह्म जितने थे सबको जानते हैं आगे बल्कि जानाती आगे बल्कि जानते हैं जानाती आगे बल्कि तीन और चार की टिप्पणी तीन प्रकार सविशेषणानि आयतनादि विशेषण सहित आयतन प्रतिष्ठा आदि जो विशेषण है ना उसके सहित ब्रह्म को जानते हैं सभी ब्रह्म को कितने छह ब्रह्म की चर्चा होगी पूर्व में कितने ब्रह्म बाघ आदि छह ब्रह्म की चर्चा होगी सभी को जानते हैं चार में का ब्रह्माणी माने बाघ चक्षु बाघ प्राण चक्षु श्रोत्र मनो हृदय आख्यान ये ब्रह्म का नाम थे बाघ वही ब्रह्म प्राण वही ब्रह्म चक्षु वही ब्रह्म स्रोत्रम वे ब्रह्म मनो वे ब्रह्म हृदय में ब्रह्म ये तो छह नाम था यही है ये ब्रह्म को जानते हैं सब याज्ञ बल के जी सब जानते हैं याज्ञ बल के तस्मात आचार्य का तो विधेय इसलिए जनक जी अपने में जो आचार्य के अभिमान करके बैठे थे या आचार्य का में कर्ण प्रत्यय लगा हुआ निंदा में कुत्सित आचार्य को आचार्य का बोला जाता है आचार्य नहीं थे अभिमान था काम क्यों जनक जी आयतन आदि जानते नहीं थे, केवल बाघ आदि ब्रह्म को कहा था, जेतवा शैली में आदि नहीं थे जानते हैं, आयतन प्रतिष्ठा और किस नाम से उपासना करो भी नहीं था, ये सब जानते विशेषण से या केवल जानते हैं। इसी कारण से तस्मात आचार्यकत्व हित्वा जनक में अपने आचार्यपने का अभिमान था, उसको त्याग करके किसी महापुरुष के पास जाना है तो नम्रता लेके जाना होगा। हित्वा जनक जो राजा जनक कुर्चात कुर्चात आसन विशेष था, कुर्चा मैंने आसन विशेष था उनका, कुर्सी जिसको बोलते हैं, उत्थाय वहां से उठ करके, पहले तो कुर्सी में बैठे हुए थे ना याज्ञवल जनक जी, अब कुर्सी से उठते हैं। पूर्व ब्राह्मण तो याज्ञवल के बाहर से आए, वो दर्शन देने के लिए बैठे हुए थे जनक जी, उस आए तो याज्ञवल खड़े खड़े हो गए, जो भी हुआ तब तो स्थिति में कहा, क्या आप फिर गाय के लिए आए हो, एक बार ले गए हो पहले फिर आए हो गाय के लिए, अथवा मेरे अणुअंत प्रश्न अणु तक पहुंचाने वाला प्रश्न माना अणु ब्रह्म सूक्ष्म वहां तक प्रश्न पूछना आ जाओ, दोनों कहा था इत्यादि करके चर्चा चली। अब अपने में आचार्य मानते थे जनक जी, उसको त्याग करके आचार्य कत्व हित्वा कुत्सिता आचार्य आचार्य कह ऐसा होता है, कुत्सिते सूत्र है, कम प्रत्यय करता है तद्वित में, तो आचार्य तो नहीं है जिसमें केवल अभिमान्यता है उसी को आचार्य का बोला जाता है, अपने मान्यता थी जनक की मैं भी एक आचार्य हूं, वेदांत का परिणित भावना थी, उसको त्याग करके जनक कुर्चात माने आसन विशेषा उत्थाय आसन विशेष उठ करके माने उत्थाय माने उप समीपम अवसर्पण कहते हैं, माने समीप में जाकर के याज्ञवल के समीप में जाकर के चरण गिर पाद और पता नहीं करता पैर में गिरते हुए कहते हैं साध इमाम मुझे अब शरणागत शिष्य बनाइए उपदेश दीजिए। टिप्पणियां है ना क्या मोर मंत्र सर मोर मंत्र अच्छा मूल मंत्र अच्छा अच्छा ठीक है देखो थोड़ी हो गए अच्छा मंत्र है याज्ञवल के अनुमास आदिति हो वाच पूर्व छोड़ गया मंत्र जनको वैदेह कुर्चाद उपापसर्पण उवाच नमस्तेस्तु याज्ञवल्क्य अनुवासादीति सहोवाच यथा वै सम्राट महांतमध्वान व्यश्यन् रथं वा नाभं वा समाददीत एवमेव एताभिरुपनिषद्भिः समाहितात्मासि एवं बृंदारकः आज्ञा सन् अदीतवेदः उक्तोपनिषत्कः इतो विमुच्यमान क्व गमिष्यसीति अहम तद भगवान वेद यत्र गमिष्यामीति अथ वैते अहम तद वक्ष्यामि यत्र गमिष्यसीति प्रवीति मे भगवानिति जनको वैदेह कुर्चारूपावसर्पन् उवाच नमस्ते अस्तु याज्ञवल्क्य अनुमासादीति सहोवाच यथा वै सम्राट महांतमध्वान व्यश्यन् रथं वा नाभं वा समाददीत एवमेव एताभिः उपनिषद्भिः समाहितात्मा असि एवं बृंदारक आज्ञा सन् अदितवेद उक्तोपनिषत्क इतो विमुच्यमानः गमिष्यसीति नाहं तद्भगवन् वेद यत्र गमिष्यामीति अथ वैतेऽहं तद्वक्ष्यामि यत्र गमिष्यसीति ब्रवीतु मे भगवानिति। समय हो गया है फिर करेंगे आगे ठीक अर्थ फिर करेंगे समय हो गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।